Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 20 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de dilluns quan passen 6 minuts de les 8 del matí. Una edició en la que ja encetem aquesta recta final cap al Nadal. I una edició en la qual, doncs, hem de destacar que ja tenim alta velocitat fins a França. Tot i que sigui només Figueres-Perpinyà, però ja tenim alta velocitat fins a França. I una edició en la que hem de felicitar a tots els catalans i totes les catalanes, perquè tot just ahir, que va ser el dia de la Marató de TV3, aquest matí ens llevàvem amb la notícia que s'han recaptat més de 7 milions d'euros. 7 milions, l'edició rècord de tota la història de la Marató de TV3. Tot i que n'hi ha que potser podrien donar una miqueta més del que ho fan. I no ho dic per res, ho dic per gent com, per exemple, el senyor Casado, el nou president de Catalunya Caixa, que es diu que podria cobrar 600.000 euros anuals. Res. Total, res. Tenint en compte que Narcís Serra, l'anterior president de la Caixa Catalunya, una de les tres caixes fusionades, en cobrava 200.000. Però bé, així van les coses, ja sabeu. Les caixes, que són entitats sense ànim de lucre, perquè després ja sabeu que els beneficis han de revertir en l'obra social, qüestionable en molts casos també, doncs, bé, es posen sous de 600.000 euros. Encetem així aquesta edició d'avui, aquesta edició de dilluns, en la qual tindrem, d'aquí uns minutets, a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després el Top 5, el millor i el pitjor de la setmana. Tindrem música lliure, avui no amb la Vanessa Leiva, perquè la tenim atrapada a Londres. Sí, sí, a Heathrow. El Marc Mauri arribarà amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem amb Rubias de Corazón. La informació del cor, a Línies Obertes, tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes perquè participis. 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net i Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. I arriba el moment d'encetar la setmana d'encetar aquest dilluns dia 20 de desembre de 2010. Fem, com cada dia, un repàs de les efemèrides. Per això tenim amb nosaltres a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Avui a través del telèfon, eh? Sí, perquè la veu pràcticament està... Els refredats, el fred, que és el que, tenen. Sí, amb el fred no... No és res bo per la gola. I tant. Doncs comencem aquest repàs avui per telèfon amb l'Angie Morales. Per saber què passava en un dia com avui, en un 20 de desembre del 1922. La creació de l'URSS. Per mandat del Congrés dels Soviets, es va crear a Moscou la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques que plegava dins del territori de l'imperi rus abolit el 1907 les repúbliques de Geòrgia, Armènia, l'Azerbaijan i Bielorússia. Amb la creació de l'URSS, aquests petits estats veïns de Rússia van perdre els últims vestigis d'independència formal i es van convertir en nacionalitats de la Unió Soviètica. El nou estat, que el 1956 va augmentar fins a 15 repúbliques, es basava en la ideologia comunista i va perdurar fins a l'any 1991 en què es va dissoldre. Viatgem ara fins al 1591. Executat Juan de Lanuza, defensor dels furs d'Aragó, que desapareixen amb la seva mort. I el 1808? Guerra dels francès. El mariscal Saint-Cyr derrota les tropes espanyoles del general Vives a Molins de Rei, victòria que permet a l'invasor napoleònic consolidar el domini sobre Barcelona. Viatgem ara fins al 1938. Apareix La Mañana, de Lleida, el primer diari de moviment que es publica a Catalunya. I el 1973? Atemptat mortal a Madrid contra el president del govern espanyol, l'admiral Luis Carrero Blanco. L'acció va ser reivindicada per ETA. I ara viatgem per últim fins al 1989. Tropes nord-americanes envaeixen Panamà per derrocar i endur-se detingut el president Manuel Antonio Noriega, acusat de narcotràfic. Ara és moment de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Doncs fa just tot un any, un Barça etern. Els Blaugrana guanyen el Mundial de Clubs a Abu Dhabi a la final contra el Club Estudiantes La Plata d'Argentina. D'altra banda, declaracions de l'expresident Montilla. Montilla, no és una dèria, Catalunya és una nació. I per últim, pel que fa a la climatologia... Espanya viu el cap de setmana més gèlid en 5 anys. Ara arriba el moment de felicitar els aniversaris. Doncs felicitem a l'arquitecte Oriol Buigas, de 85 anys. També hem de felicitar el poeta Gonzalo Rojas, que fa avui 93. Déu-n'hi-do. Sí, i tant. També el president del futbol Sabadell, Joan Vila, que fa avui 85 anys. Hem de felicitar també al músic Billy Bragg, de 53, al baloncestista Aitor Reneses, de 64, i finalment al músic Alan Parsons, de 62. Doncs tots ells felicitats i t'esperem demà amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Yeah. Un quart de 9 del matí. I ja els tenim aquí. Lady P, Laura Pou, molt bon dia. Hola, David. I Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bona nit. Molt bona nit. Bon dia. Et veig una mica despistat. No, és que, clar, vinc de Som Ràdio i tot això. Ah! Apa! No, ara diu no. No vens. Però bueno, és un somni, no? Ah, és un somni. No, sempre he hagut robar-vos de freqüència. Apa, vale. Apa, ara. Marc, et fotran fora. Que petonets per la porta, per tothom, per Artur Mas, que està molt bé, i tot això, ja. Hola. Pilota. Això no vol, però se li deu ser pilota. Pilota no, el que necessitem feina, hosti. Bé, sí, també és veritat. Laura Pou i Marc Gómez Silvestre, que ens porten cada setmana al Top 5 i un rotllo de paper de vàter. No, és sobre pels moquets de matí. És que a fora estan gelats, però entres aquí, que fa molta calor, i es descongelen. I es descongelen. Però és curiós perquè, bueno, això ningú ho pot veure, solament nosaltres tres. Però és el rotllo, no, David? Acabo de trobar Walt Disney aquí dins. Apa! I aquí hi ha com una mena d'escultura feta amb mocs i papers. No. Què mocs i papers? És que avui estic molt cultural. Estàs molt cultural. Sí. Molt d'entitats. D'entitats, sí. De calendaris eròtics... Bueno, portem una de coses, David. Sí. Coses bones i dolentes. Bones i dolentes. Per recordar-nos del que és bo, primer comencem pel que és dolent o què? La setmana passada vaig dir que començaríem per lo bo. Sí, és veritat. Però... És que si no acabarem amb mal sabor de boca. Sí, i encara ens queda molt dilluns per davant. I les festes de Nadal estan al caer. Sí. Com un... Ai, tot junt. Ai, tot junt. Llavors, Nadal mola o no mola? Ai, no vale, sé què dir. Comencem pel millor de la setmana. Menys pels regals. Mira, sí. I no ets materialista. No, ni superficial. No. Per què ho dius? Ai, com ets, a vegades, Laura? De maja. De maja, tot s'ho diu ella. Però, sí, la veritat és que sí. Gràcies, jo també t'estimo. Bueno, comencem per lo pitjor, no? Sí, va. Doncs el pitjor de la setmana està en el número 5, evidentment, en aquest top 5, i és aquests crims d'Olot que ens han agradat 0-0-0. Jo per mi ficaria com a número 5 ja directament la ciutat d'Olot, perquè jo no sé què passa en aquesta ciutat, que sempre passen coses, i el crim d'això, els 4 crims, el del salador dels iaios, i a part, quan van sequestrar aquell, a la farmacèutica d'Olot. Però pensa que Olot és molt gran. Ja, molt gran. Però els propis veïns ho diuen, és que solament en recorden per la Crònica Negra. Llavors, jo no sé què passa en aquella ciutat, que a mi si ara em diuen, mira Laura, que te'n vas a viure a Olot, li dic no. No. No. Li diràs una farmàcia, guapa. No. Me da yuyu. No, la veritat és que... Amb tot carinyo la gent d'Olot, però... Sí. Pesa, Així que a Olot no anirem a viure, no, Marc? No, o sí, jo què sé, si ens donen feina, jo estic de demanar feina. Si ens donen feina, anem a Olot. Però està com maldita la ciutat. Que no està maldita, no diguis això, que maldita està la Pantoja, però no Olot. Ai, la Pantoja, pobreta. Pues anem al número 4, perquè el número 4, David, és solament per mi, perquè pel Marc no compta, vale? No, de lo pitjor. Jo aquí no estic d'acord. Sí, aquí hem tingut una petita... visió diferents d'idees, i en el número 4 el pitjor està lo meu, que és l'anunci de Freixenet de Shakira, perquè jo vull reivindicar, és lo pitjor. No, perquè jo el trobo molt dolent. Jo, no. A mi em falten, veus, a la dita està a mi. Està fet per Jaume de la Iguana, el meu senyor fotògraf preferit. Pot ser molt bo Jaume de la Iguana, però on estan les burbujites Freixenet? Ella va amb un vestit de gas preciós, allà corrent, entre la neu, un laberint. Oh. A mi Shakira no santo de mi devoción y més des de que fa cançons que no puc entendre-les, però que se m'enganxen. Soy loca con mi tigre o loca cometida. Jo sempre dic soy loca cometida, saps? Vull dir, no ho entenc, jo canto a mi manera. Però a part, a mi em falten les burbujes Freixenet i em falta el classicisme dels dos personatges famosos, brindant... M'encanta el classicisme. Ole! Trasovares. Sí. Ole! I falten les burbujites ballant, llavors... Jo ho sento molt, Marc, però per mi és el número 4. Doncs no. No, no. Després parlarem i ja veuràs com no. Per sí. Mi també serà el número 4. Avanço. És que avui hem innovat, David. Hem fet una posició... Hem fet la mateixa idea en diferents posicions. Ah, mira. Sí. Bipolar, es diu. Hem decidit innovar avui. Sí, i el 3 estarem tots d'acord, els que vam treballar ahir, Lea Selló, perquè Laura P, no? I David Morales estava de compres també. Jo estava de compres. Doncs els diumenges... Alguns han de vendre perquè uns altres puguem comprar. Exacte. Clar que sí. És el que té. M'ha tocat. Jo aquí demanant feina i mira, ja tinc. però no la que vull. Doncs sí, prou ja de diumenges laborables, ja s'acaba, sort, fins al gener. Prou, clar, ja. Després arriben les rebaixes. Però bueno, però nosaltres també ens va genial, perquè aquest diumenge, jo ahir per exemple a la tarda dic, què fem? Anem al cine? Lo de cada diumenge. I mira, vam anar a donar una volta pel centre i vam anar al Zara Home i vam comprar cosetes pel meu nou pis. Doncs és el Mare Magnum, que sempre obre. No m'acaba d'agradar a mi el Mare Magnum. No entenc per què, està ben jo soc clàssica. Amb el cagatió, aquella norma. Ai, és horrible. Cagatió, no un cagatè. Quina poca tradició tinc jo últimament. Però jo saps que jo soc molt clàssica i m'agrada el classicisme de Paseo de Gràcia. M'encanta el classicisme. Ai, el classicisme i el Facebook. Me'n dius que no t'agrada, què passa? A mi el Facebook m'encanta, però hi ha una cosa... A mi m'encanta, però per cotillejar, perquè jo crec que el Facebook... El Facebook, vale? Com diuen alguns. Facebook. El Facebook. Que sembla que crides una vaca. Facebook. Jo matat. Igual. Pues, per què està fet, Marc? Pues està fet per cotillear, perquè jo et cotillejo tu sense que tu t'enteris. I és una font d'informació increïble. Increïble. I ara, entre aquestes aplicacions que veus qui t'ha vist el perfil, quan te l'ha vist, què t'ha vist, què t'ha mirat, què t'ha remirat, i això em sembla que perd l'essència del Facebook. Sí. No m'agrada gens. Això de no poder mirar de manera discreta. Exacte. Doncs... Perquè estàs d'entrar al mar que jo el cotillejo cada dia. Jo no tinc clar que funcioni. A mi m'han dit que sí. Llavors a mi això em toca la fibra sensible. Em toca la figa. Pensava que anava a dir em toca la figa. Dic, sí. No. Soc una persona educada. Ah. T'ho recordo. No, en sèrio, em toca la fibra sensible perquè... A mi m'agrada el Facebook per cotillejar, si no, no tindria Facebook. Clar, jo per no sé. Per això tinc una agenda de telèfons. Llavors... No sé, però a mi m'és igual que sàpiguen el que miro i el que no miro. A mi no em dóna la gana que la gent sàpiga mis movimientos sociales en la red. Hem de parlar amb el teu nòvio, a veure què li mires. Jo li miro, però jo saps. Jo li miro. Tu mires el... Jo no miro res. No flores. Jo no miro res. No flores pasques. No. Bueno, i en el número 1... En el número 1, Marc, què és? En el número 1, la pujada de la T10. I de pas, la pujada de la llum. També. Senyors, què és això? Per què puja fins a 8.25 la T10? No, a veure, per sobre de l'IPC. Per sobre de l'IPC. I la pujada de la llum no va pujar el juliol? Sí. I ara per què torna a pujar? Mira, però és que a més hem de sumar la pujada de l'IVA. La pujada de l'IVA. Clar. Però en els últims 2 anys la llum ha pujat un 50%. Sí. Vull dir, és molt heavy. Anirem amb espelmes, però el senyor que... És més romàntic. Sí. Ho fan pel nostre bé. És correcte. Per una qüestió... Augmentar la natalitat. Exacte. És increïble. Jo, de veritat, el senyor Hereu... No, pobret. Sí. Mira, té una cosa bona, el senyor Hereu, eh? Què? Un cos de bombers com cal. Ai... Sí. Però això és generalitat, això té el mas, t'ho recordo. Bueno, això està allà. Jo és que ja saps que em vaig equivocar d'edifici el dia que anava a cobrir allò de la neu. Vaig acabar a l'altre edifici que no és. Al del costat de l'Ajuntament, aquella... Allà. Aquella el que és il·legal, per cert, que té una alçada il·legal. Mira, alçada tu... il·legal. Segons la normativa municipal, un edifici en el lloc on està no pot tenir aquella alçada. Però administració il·legal van lligats? Sembla... A més, és districte de Ciutat Vella, no? Millet, sí. Mira, Ajuntament... Mira el Palau de la Música. Sí. Tot va lligat. Viva la corrupció. Ara, per exemple, tenim tots els casos de la Rambla, de les parades de la Rambla, també. Després de gastar-nos 240.000 euros de la butxaca municipal, doncs ara no agraden les parades i ara les traiem. Apa! No passa nada. I també es volen treure les reixes i canviar-les, les de la Boqueria. Les de la Boqueria. Sí, volen canviar-les, ara. Perquè no es colin les prostitutes i els clients. Que ja no n'hi han d'això. No, Flores. No. Ja no n'hi han. No, què va. Estan passejant, les pobres dones. No, l'altre dia em van agafar i és que no te suelten, eh? Jo vaig acabar pagant 30 euros. Allà, dic. És veritat, no et deixen. Per què? A mi no m'expliquis això perquè jo sóc dona amb parella masculina. Ui. Llavors, és a dir, quan el meu nòvio em diu, Laura, estic a les Rambles. Soc dona amb parella masculina, m'agrada aquest detall. No, sí, i llavors quan la meva parella masculina em diu, Laura, estic a les Rambles a les 5 del matí, a una li entren tota la... Dic, ai, merda, ja l'hauran agafat. Ah, ja sabem tots com són els homes. Diu, si no me l'agafa és que ja l'han agafat. Exacte. Se lo están cogiendo. Apa! Doncs, el 4, és que em poses una música així com latina. No, anem al 5. Que m'agrada. El 5, no hem parlat ja dels bombers. No. Ah, doncs ara, el 5, els bombers. Els bombers en general no, el calendari. El, sí, els 24. Has vist, David, l'estupendo calendari que han fet? Bombers, bomberes... He vist que els venen al portal de l'Àngel. A mi l'altre dia... També? Sí, portal de l'Àngel. Jo els vaig veure. Ahir que estava passejant jo i comprant pel portal de l'Àngel... Ahir també estava, David. Mira, ai, no ens vam veure. Van anar junts, eh? Quina poca tonteria, van quedar per anar i no m'ho van dir. Per fer les compres navideres. Clar. Et vam comprar un regal. Ah, sí? Un bomber. Un bomber, una bomber d'aquesta. No, però molt interessant perquè jo, aquest home d'aquí que tinc al costat, el Marc Gómez Silvestre, me'l va passar en PDF, que no sé d'on l'ha tret, però doncs, bueno, em va semblar estupendo. Una Choni de l'Alcampo me'l va passar. Marc! A veure, Choni i Alcampo són dues paraules que es poden dir, i ja saben que són Chonis elles. Patonet, guapes. Ai. No farem comentaris. Però bueno. No, mentida, la del Seguros Pelayo. I això no és publicitat, no, no ho és, eh? No ho és, perquè no valen una merda aquests seguros. Apa, ja veuràs. Ja no, que és bromet. Oi, com estamos, eh? Estem molt malament, ja veuràs, com sortirem d'aquí. No, però em va fer molta gràcia. Necessitarem els bombers per sortir d'aquí. Sí. Me'l va passar en PDF i jo pensava que tots serien homes allà, con sus torsos desnudos. I em trobo un par de senyorites allà i dic, ai... Bueno, quatre senyorites muy dignes. Jo volia un tot d'homes. Què voleu que us digui? Jo trobo que està molt bé que, per fi, sortim dones a un calendari com aquest. Perdona, però les dones estan fartes de sortir despullades en calendaris. Laura, elles ho hauran demanat, els nens. Bueno, calendaris mixtos, està bé. Com el nostre que vam fer, David. Nosaltres vam fer un calendari despullats. Ja te'n portarem un dia. Oi. Un calendari despullats. Sí, quan acabàvem la carrera, volíem anar de viatge i vam dir, doncs què fem? Però això ja fa anys. Doncs què fem? Ens despullem. Vam fer els primers en fer calendaris despullats. I apa, vale. Quines coses. Sí. Això no ho sabia jo. Sí, això mira. No ho vau posar al currículum, eh? No. Llavors hi ha una foto molt polèmica que sortim aquí, Los Mendes. Ai. Que no la comentarem en antena. Sí, no. Me l'estan representant gràficament, sí. Aquí l'estudi, és igual, no la comentarem. La papa no escoltis. Llavors anem al número 4, vinga. El número 4, per mi el millor, en el número 4 es mereix estar... Shakira. Ai, això s'ha vist, ja hauria posat Shakira. Oh, la Kate Ryan. La tens, la Kate Ryan mola també. Són una mica brutotes les dues. Així que... Sí, més la que Shakira té un cabell com... No, la Shakira és art. Últimament està molt guapa, eh? Mira que a mi no m'agrada gens aquesta dona. Ai, i aquesta cançó em torna loca. Loca cometida, no? Sí. Que jo vaig tenir que buscar la lletra a internet perquè no tenia... Això de cometida no... No, és com mi tigre. Sí, loca sí, com mi però tigre. Sembla que digui loca cometida. Cometida, sí. No ho sé. Però doncs... és la idea que dèiem abans, que és la mateixa idea. Jo tinc com a pitjor i tu, Marc, tens com a millor. Clar, perquè... L'anunci a mi m'agrada, han innovat, ja era hora que canviessin aquella cacota de les burbujites, que dos anys el mateix anunci, jo que també hi ha un altre cop amb les nedadores, dic no. I amb el doping que hi ha últimament, dic ui, vigila. Però a veure, què tens en contra de les burbujites? Jo tinc una amiga que és burbujita, va ser burbujita Freixenet. Clar, i el que m'ho digna que és. I no vull recórrer el mateix tema, la de les cremes, els pits. No, és la de les cremes, aquella no sé... i ben no. digna. És a dir, el currículum pots ficar aquests burbujitas, pots ficar no? aquests burbujitas, sí. Jo un any em vaig disfressar de burbujita Freshenet. Sí, sí, sí, l'únic any que s'ha disfressat. Sí, anava amb un vestit... Bueno, no sé si anava molt de burbujita, però... No, anava sexy, però... sexy, anava però... amb un vestit dorat. Sexy o no? Sexy o no? Per cert, en el número de la setmana que ve, sexy o no, si us plau. Sexy o no, David? Tu has tingut algun perfil de sexy o no? Sexy o no? No, és igual, ho deixem per la setmana que ve perquè anem una mica... Que té 2 mesos més que nosaltres. Ai, ja és una altra, ja. 2 mesos més, ja m'agradaria. Sí. Bueno, en el número 3 és la vuelta de Carmen Lomana en la TV. Ui, que después en Rubias de Corazón os traigo noticias fuertes. Però, oh. Això era la Mairena. Ah, no, però saps? És com Jorge Javier. Ho has de fer més pijo, vale, una mica semblat... més pijo. No, Carmen Lomana no em surt, és igual. Pues amb l'universo Lomana, que habla de lujo i no sé quines altres coses que, bueno, que... Que lujo que podria. Que nos encanta, després perquè la podem criticar mogollón, saps? Tu no t'encanta criticar-la? Ui, el que m'encanta és el 2, Laura, que el vaig llegir ahir i vaig dir no. Perquè, David, Cine de Barrio, tu te'n recordes de Cine de Barrio? Home, era el programa aquell que presentava el Parades. Sí, amb el Sebastián. Sí. El del piano. Pues ara torna, amb un personatge que al Marc li encanta. Però no és que m'encanti, és que l'adoro, és que hauria de ser madrina d'aquest programa. Concha Velasco. Concha Velasco. Concha Velasco. A partir del gener la tindrem a fer presentant Cine de Barrio a Televisió Espanyola, com no podia doncs ser mira, otra. Doncs mira, m'agrada. Feia Telepasión a la cadena aquesta de Corazón. Sí. Del digital, sí. Que va morir. Una cadena que va morir. Bé, com és el tantes que passa, altres. Com, com CNN Plus d'aquí 2 sí. dies. Mira, que també apagar. Desapareix. Ai, doncs sí, estic molt content de que Conchita Velasco, 96 anys, la llaman així, doncs presenti aquest programa. Estava sí, molt sí. bé. I el que també és molt divertit és, tornem al número 1 amb qui serà, amb Wikileaks, perquè ai, Wiki. Tenen un videojoc, David. Tenen un videojoc Laura? De Wikileaks? No. Sí? Online i que ja té 1 milió de jugadors. Déu-n'hi-do, 1 milió. És a dir, ostres. És el número 1, sense dubte. És a dir, nosaltres som superfans de Wikileaks. Super. Super. Jo sóc fan del Facebook. Jo encara no, però sóc superfan de Mente. Perquè m'encanta Wikileaks. Superfan de Mente, ei. Perquè m'encanta Wikileaks. No, jo vull treballar a Wikileaks. Físicament? Home, és una professió de futur. Jo vull treballar a Wikileaks. Sí, sí, jo crec que sí. Marc, ves-t'ho proposant això. Doncs, senyors de Wikileaks, periodisme d'investigació. Sí. Exacto, i cotilleos puros i duros. Sí, sí. Que és com el Rubios de Corazón, però de tot. De no? tot, exacte. De tots què diu l'ambaixada italiana de Berlusconi? Clar. Anem a llegir-ho. Això és com Rubies de Corazón. Total. Sí. És el futur. El futur. Jo no és per dir res, però... És el futur. És el futur, Wikileaks. Llavors, jo vull que aquest home en contracti, perquè jo li estem fent molt bona publicitat aquí, eh? Segona setmana seguida, que és número 1. Això sí, són els 40 principals, sí, eh? El número 1, RKB. El número 1, Wikileaks. És lo que és. Repite setmana. Ja està. Bueno, ¿y quién va a ser la próxima semana? Seguro que Wikileaks. ¡Oh! Pasadnos el cheque. Ah, votar al 5511. Ja està. I fins aquí el top 5. El top 5. Doncs fins aquí el top 5. Ja ho tenim. Marc Gómez Silvestre, moltes gràcies. No marxis gaire lluny. No, no gaire. Que després continuem amb Rúbies. Vinga. Laura Bou, moltes sí gràcies. Que tinguis un bon Nadal. Ai, bon Nadal a tots. Clar. Bon Nadal, bon Sant Esteve. Fins la pròxima setmana no ens veiem. Clar, bona noche buena. No us emborratxeu, no beveu. Noche vieja, noche yaya, tot. Eh? No, i tot. Si beveu, no agafeu el cotxe. És veritat. Tota la raó. Jo com no condueixo, doncs no és igual. Ja li direm al teu nòvio. Això sí. Ah, veus? Que ell mai ho fa, però per si a cas. Ai, ai, ai. Doncs Laura Pau, que tinguis un bon Nadal i ens veiem el proper dilluns. Igualment. Una bona setmana també. Adeu. Recordes aquestes cançons? Thank you. Ràdio Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB, ens acompanyes? Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. I quan no són els controladors aeris, és el temps. Però això de viatjar s'ha convertit en una autèntica aventura. I ho dic perquè divendres passat, la nostra companya Vanessa Leiva agafava un vol en direcció al Regne Unit, a Londres concretament. I allà la tenim, atrapada. I és que el temporal de neu d'aquests darrers dies al Regne Unit ha deixat paralitzat l'aeroport de Heathrow. I tenim a la Vanessa Leiva, que no pot tornar. La tenim ara mateix a Londres, així que avui no ens acompanyarà en aquesta secció de música lliure, però sí que ens ha enviat per e-mail, ens ha enviat per correu electrònic tota la informació i la música que tenim per avui en aquest Música Lliure. Doncs, armat amb només una guitarra acústica, una Game Boy i un nom d'allò més enganxós, parlem de Pornofònic, que ha guanyat seguidors per tota Europa i més enllà. No està malament per dues persones una miqueta friquis de Darmstadt, d'Alemanya. Pornofònic són el Fèlix, que toca la Game Boy, i en Kay, la veu i la guitarra, de 22 i 32 anys d'edat respectivament. Els dos nois es van conèixer en una botiga de còmics l'any 2003 i van descobrir que compartien una voluntat de fer música amb un toc diferent. En el seu cas, amb un dispositiu de videojocs portàtils, amb una Game Boy. El 17 d'octubre van participar al concurs anual de Open Music a Marburg amb el projecte de Jamendo i són entusiastes per això de la música lliure. Ja sabeu que moltes vegades parlem d'aquest portal, jamendo.com, que és un portal especialitzat en música lliure, aquesta música que nosaltres us oferim aquí. Doncs, què es pot fer amb una Game Boy? Què es pot fer amb una guitarra? Es pot fer ni més ni menys que la música com la que sentirem ara mateix. Lemmings on Love és el tema que avui us presentem de música lliure, aquesta música de lliure distribució que podeu escoltar de manera gratuïta, que la podeu descarregar a través de portals com jamendo.com. Doncs amb els Pornofònic, aquesta proposta de música feta, entre d'altres instruments, amb Game Boy, el Fèlix i el Kay, ens presenten aquest tema, Lemmings in Love.

Doncs no són vacances, però sí que són propostes per gaudir, i en aquest cas, gratuïtes, les que ens porta cada dia el Marc Mauri aquí a l'agenda del Barcelona de Franca. Avui què ens portes? Doncs sí, mira, avui portem, doncs, si vols per començar, tenim un passe d'una pel·lícula, Marrakech Express. És una pel·lícula de 1989, italiana, de Gabriel Salvatore, i serà avui a les 5 de la tarda a l'Institut Italià. L'Institut Italià, que queda al passatge Méndez Vigo número 5. Si per arribar-hi, doncs això està molt a prop, Passeig de Gràcia. Més propostes, va. Més propostes. Més passis de vídeos. En aquest cas, d'una sèrie. Els capítols 1 i 2 de Los Pilares de la Tierra. A la FNAC de Diagonal Mar, a les 6 de la tarda. Doncs ja sabeu, si sou fans dels Pilars de la Terra, a la FNAC de Diagonal Mar, aquesta tarda. Més propostes. Més propostes. Una xerrada. L'estat de benestar i la societat civil. A l'Ateneu Barcelonès, avui a les 6. L'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6. Sí, això està a prop de Plaça Catalunya, com molts ja deveu saber. I ara una proposta musical. Musical, en aquest cas nadalenca. Ave Maria. És un concert de Nadal de música clàssica. Serà a la Casa Orlandai a les 9 del vespre. Si us ve de gust, anar a aquest concert de Nadal, Casa Orlandai, al carrer Jaume Piquet, número 23. Sí, la millor manera d'arribar-hi és amb els ferrocarrils, doncs baixant a l'estació de Sarrià. I darrera proposta, també musical. Musical, en aquest cas, de jazz, blues, gospel, Pere Ferrer Quartet. Serà el Jazzman a les 11 avui. Doncs ja sabeu, música jazz, el Jazzman, al carrer Roger de Flor, número 238. La millor manera d'arribar-hi és amb el metro, doncs baixant a l'estació de Verdaguer. Doncs aquestes són les propostes. Demà t'esperem amb més. Aquí estaré. Que tinguis un bon dia. Igualment, que vagi bé. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. En aquests moments, 3 minuts passen de 3 quarts de 9 del matí. Desde que te conocí. I arriba el moment, ara sí, de parlar del cor. Rubias, que les darreres setmanes és rúbia, de corazón. Sí, sí, sí, sí. El singular ens agrada. Sí, també. No, però trobem a faltar la Carla. Sí, sí que la trobem a faltar. D'aquells crits de bon matí i tot això, eh? Sí. Garriga, que et trobem a faltar. David! No, és com... Ai, per sí. favor. Calla! No, Carla, Carla, que és broma. Per cert, passarem el cap d'any junts. Ah, sí? Ai, sí. Oh, sí, i què sí, fareu? Sí. Doncs esperem que sopar, beure molt, amb moderació, però molt... I molt amb moderació. És compatible això? No. No barregeu. És el que s'acostuma a dir. No vale. Barregeu. Llavors és moderat, aleshores. Ja està. I no beveu begudes dolces, que diuen que pugen més perquè tenen més sucre. Ah, m'agrada el Malibu amb pinya. Jo sóc de Malibu. Això diuen que puja més, perquè clar, com que té sucre, després són aquestes llegendes urbanes que corren, eh? Doncs molt beguis malament. El que beguis, si veus molt... Tot acaba sortint pel sí. mateix lloc, és per la boca. Doncs sí, sí, sí, sí. Ai, mira, jo vinc consternat, trastornat i a punt del coma etílic, anava a dir. No, encara no. No, encara no, això d'aquí uns dies. Esperem que no, toquem fusa. I de veritat, a veure amb moderació, que l'alcohol no és per jugar. Si no, digue-li al Guti. Pim-pam. Pim-pam. Sí. saps qui pot ser que estigui embarassada i de dos? I no la Carla? Ai, no, no ho sé. I no la Laura, tampoc? No. I no la Leiva, tampoc? Tampoc? No, no sé, potser a Londres ha fet coses. Clar, com que fa molt de fred, necessitava escalfor, allò... Ara s'ha d'estar dient... Ara... Doncs sí, no, una que no m'agrada. Que no una que no t'agrada. D'elles tres. Mariah Carey. Ai, que ràpid, David. Has vist que ràpid ha estat? Com, has Mariah Carey? Clar, és que estàs al dia de les notícies que passen ara. Clar. I dius, Mariah Carey pot ser que tingui dos. Dos. Allà dins. De la panxa. Sí. I per què? Doncs més que res perquè en un acte promocional del seu nou CD, que és aquest, un altre cop, és la cançó dels Nadals. Sempre la treu. Jo la recordo de fa molts anys, aquesta. Aquesta o All I Want For Christmas Is You, la seva versió, són les cançons dels Nadals. De tota manera, prefereixo la versió de Nilsson, d'aquest tema del Without You. Sí? Sí. No. On va parar? És Mariah. Mariah. Mariah Carey. Doncs això, va dir, ai, és que els meus bebès, doncs, estan a punt d'arribar. Apa! Bebès. Això és català, no? Nadons. Les coses petites que trauré. Doncs això, i s'especula que potser no és un, sinó en són dos. Home, per com d'inflada està, podrien ser tres. O té molts gasos. Sí, és el que tenim els llatins com jo. Clar, és el que passa. Jo sóc mig colombià, no t'ho he dit mai. Ah, no, no ho sabia. Ah, doncs un dia portaré el meu arbre genealògic, xuxix, d'aquest, i ho veurem. Si m'haguessis dit mig suec, m'ho hauria cregut més. Ja. No, mig colombià, mira, clar, com per, la Shakira, per això m'agrada. Per qui no el conegui, hem de dir que el Marc és ros, ulls clars, claret de pell... Veus? Un partidazo. 93... I no ho estem dient de broma, que és veritat. No, 93-468-55-55. Entreu al Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes, i busqueu, que ja veureu una foto del Marc. Terrible, aquella foto, l'hem de canviar. Hem de fer fotos noves. Sí. I allò de la web, jo voy a denunciar abuso a la web de RKB, que és allò. Allà. Jo no sabia que aquella foto de la primera comunió era per la web. La renovarem, mira, quan fem el sopar del primer aniversari de Línies Obertes, que ja ens queda un meset. Fet. Doncs renovarem foto. Ai, aniversari. Sí, aniversari. I farem pastís i tot? Mira, potser. Va. A mi se'm dona bé, ja ho farem. Ja. Vale, perfecte. El de formatge, sobretot, que em surt sempre cru. És boníssim. És com iogurt. Doncs, mira, d'una cosa com Mariah Carey, Com Mariah Carey. Un tema, no? Seria... sí, una cosa. A una cosa com unes calcetes en període de la reina segona d'Inglaterra, Isabel II. A veure... Ai, em posa Queen. És que, David... Avui estic bordat. Queen. Ai, quina gràcia. Sí. Doncs, David, es subhasten unes calcetes d'Isabel II... que es va deixar en un avió amb una taqueta de tomate. Ai. Saps? I no és Solís. No. Doncs tu creus que això és... Jo no ho veig normal, això. No, jo la veritat tampoc no ho veig. T'ho imagina't que fessin el mateix amb unes de la reina Sofia. No, jo les comprava, però no. No. No és el cas. No, però clar, la reina Sofia és prima, és esbelta, és sexy. Sí. O de Letizia. Home, de Letizia hi hauria molta gent que les compraria, un parche pa l'ojo. Letizia és primeta. Molt. Sí. Clar. Doncs la reina, clar, no ha dit res de tot això, perquè les tenia un senyor a la seva col·lecció privada, aquest senyor ha mort i ara a subhasten. Bé, fins home, a quin punt pots dir les calces són meves, torneu-me-les? Clar. Qui verifica que aquelles calces són realment de la reina? S'haurà de fer la prova de l'ADN? Alerta! Aquí el David està molt ràpid. No, doncs sí. No, la veritat és que porten el bordadito de la casa real. Llavors et pots fer unes cortines, no? De la casa reial amb aquelles calces. Ai, com estàs? Ets la Carla d'avui, tu, eh? Avui sóc, clar, si no tenim a la Carla. L'altra banda. Jo vaig fer de... David, què dius? Ara hem canviat els papers. Sí. M'agrada això, eh? Ai, m'ha agradat. Mira. En fi, saps per quan es vendran? A veure, per calculen quan? Calculen de cada 4.500 a 6.000 euros. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Home, pensa que al Japó hi ha màquines expenedores de calcetes utilitzades. Què dius? Sí, sí, sí. Què són dius? Un fetitxe. Són bruts. I posa'm l'altra. Et poso l'altra, va. Vinga. Te la poso, va. Són bruts, eh? Una miqueta guarros. És lleig, un període no és maco. Bé, mira. En fi, quines reflexions de bon matí. Un període no és maco. Home, quan no et ve et preocupa, perquè dius, oi, aquí vindrà una Mariah Carey o dos. Que maca aquesta. És que no puc parar d'escoltar Queen. No és com... a mi m'agrada molt aquest home, eh? Sí, a mi aquest també. Sí. És un grup, però és aquest home. Aquest home, bueno, home, l'esperit sí, era el Freddie Mercury. Freddie Mercury, sí. Doncs et vull parlar de criticar por criticar. Criticar por criticar? Ah, no. Doncs anem a criticar. Un mazas. Has vist? T'has hecho un mazas. Sí, és que... Doncs Carmen Lomana, d'aquella que parlava ai, del Top 5. Sí. Doncs ara... es veu que es dedica a criticar Belén Esteban. Apa! No entenc per què. La envidia és com un punyal. Potser per això. Aquí l'has clavat. L'envidia és com un punyal. Sí, sí, sí. Has quadrat la cançó perfecta. És que, gràcies. D'aquí a los 40. Ja em veig, sí, em veig. Sí, sí. El nou Toñi Aguilar. La Toñi Aguilar. Doncs, diu... En España, si tienes una vida agradable, con dinero independiente y encima eres mujer, parece que la gente no te soporta. Es como si tuvieses que dar pena constantemente para que se apiaden de ti, como es el caso de Belén Esteban. Ai, ai, ai, ai. Mentida no és. No, la veritat és que utilitza molt aquest victimisme per donar-se una mica de bombo. Que jo també ho faria, també t'ho dic. Però afegeix, diu, hay periodistas que se han inventado cosas terribles sobre mí, auténticas barbaridades. En el poco tiempo que llevo en este mundo, he entendido que hay que dejar que todos esos comentarios pasen y se diluyan por sí mismos. Si Belén Esteban se presentase a las elecciones, devuelvo mi pasaporte y me doy de baja como española. Ole. Home, la veritat és que seria per plantejar-s'ho, però ja tenim el cas de la Cori aquí, amb la Carmen de Mairena. Sí, sí, però Carmen de Mairena fa gràcia. Que clar, fins a quin punt feia gràcia si estava allà amb tots els senyors... Clar. Home, importants. A mi m'hagués fet molta gràcia al costat d'en Laporta i de l'Albert Rivera. Hauria estat una imatge en el grup mixt. Burlesc, sí, absolutament. Sí, sí. Per cert, hay que verla. Peliculón. La pel·lícula. El vaig veure ahir. El film. Diuen, ai, estic pensant diuen, en film. Diuen que Cher està molt bé. Cher sembla la seva filla petita. Sí, oi? Cada de vegada, 12 anys. Aquesta dona cada vegada està més jove. Però és que m'hi acostava allà a la pantalla la gent. Què haces? Què haces? Cap arruga, cap taqueta, està tremenda. Sí, sí, millor que... millor que Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Sí, que no surt gaire maca. Però canta superbé i la pel·li està feta per ella, per promocionar-la. La nova Billion serà ara aquesta nena. I molt bé, s'ha de ver, s'ha de ver. Doncs prenem nota de cara al Nadal. Pel·lícula que hem de sí, veure. Sí, apuntada. Ara vull parlar d'un senyor. D'un senyor? D'un senyor. D'un senyor. Sí, sí, que és pretty també. Doncs diuen que és el més guapo d'Espanya i es diu Carlos Alberto García Cabrera. Ah? Sí. I serà qui representarà Espanya a el certamen Mister Mundo. Mister Mundo. Sí, sí, sí, sí. Que, mira, no tenim la cara aquí a la ràdio, però busqueu-lo per internet. Google. I fa gràcia. No, no és lleig, la veritat. En fi, una notícia més. Una altra. I acabem amb la darrera, ara que ens queda un minutet i perfecte, 15 segons. Perfecte, ja ho tenim. I és una que sonava aquí fa dies, que Shakira i Piqué... Esta semana sin verte. Que el 2011 sea un año y que salga el sol o algo així, diu. Sí. Doncs... ella i Piqué no estan junts. Ah. Ho ha desmentit. Ah, vale. No, no ens... quina cara de... bueno. I què? I què? Doncs sí. Doncs si Shakira ho diu, jo m'ho crec. No ens ho creurem. Junts. No estan junts i... a mi em sap greu, la veritat. Per què? Perquè la casa, aquesta que s'ha comprat, tampoc és veritat. Tampoc és veritat? No ho sé. Ni casa, ni Piqué. Pregunto. Ni res. No, diu que res és veritat, que s'ho estan inventant tot. Sí, és que de veritat, aquests periodistes... Això és periodisme, no? Realment això és periodisme. Què fem aquí, els Rubies? Què fem aquí, en Línies? Tots ens inventem. Clar. Tot. Això de la música lliure som nosaltres, que ho fem amb la Game Boy. Amb una Game Boy, clar. Sí. Tot és fals. A la ràdio i a la tele. Tot. I als diaris. Que no us creguin també. Res. No, res. No us cregueu res del que diguin els periodistes. Res. Re, Wikileaks, una mentida. Ens hem d'acomiadar, Marc Home Silvestre. Bon Nadal. Adéu-siau. I a tots vosaltres, fins demà.